Rico beat. Yeah, si mnajua ni nani already. Wanasinzia. Yani wase sijui wako wapi squeeze. Wase wananiuliza kwa ni wasani wengine wako wapi. Mi sijui man. Wanasinzia. Ara metre kukolo wengine jana wako mteja. Sijui wako wapi man. Wanasinzia. Juzi maka nimeenda mtani kwao na uliza kwa ni wako wapi. Kiateka ananiambia tu wase manze. Wanasinzia. Ai manze mko wapi simka manze. Ai. Okay. Bado mifame wapi check basi pay me. I'm all the way up kama Fat Joe na Remy. Mr. Burudani napendwa Burundani. I mean Urumani. Ay, kwani uyu nani? Na wa order round kama we eta. Wame just squeezy. Ay, eta. Matia mna wa mix ka blender. Hato kwa mic tena tena. Kwani wangabi umesikia I can kaka mewa tena. Kama ni kiss inakwanga ni French. Unadanganywa ni mimi in flesh. Marapo amekuwa wambe ama wana meza ndimu. Eshimu kitambi bana. Amimba ni ya msimu. Niko ndani Gaza. Nani blaza uskoke mzaza. Upkipaza bani banza. Wamekaza unadani gazla. Ndo nimeanza. Kwani ya marapo wako wapi mande. Sioni ata WhatsApp. Sioni kwa SMS. Wako? Wanasinzia. Juzi sasa nimeenda kwa chat za TNG sijui TV. Nauliza kwa nini wasio wengine wako wapi? Wanasinzia. Hata nataka kupeleka lunch saa hii. Lakini nasikia bado uko mtaani. Wanasinzia. Sasa kwa nini ndashinda kwa hizi ma TV na billboard peke yangu manze? Simkaa manze. Ai, wanasinzia. Nitatafanyaje Rico, we unaonaje manze? Trendsetter warning, kila mtu anatry kuvaa suti. Sijui kawa cha nikopi nikitry kutembea uchi. Awezi copy number one, mafala nyi mko kuchi. Labda mpiganie number two, love kutoka kofi. Zona ngoja embe ikome, sisi ujishi na chumbi. Beirut pale Jericho, kukutana na baddest Rico. Ule nitry kupatrol na mime na pewa uji na drip. ICU, kamini bank, ay, na wachoma kama high school. So jana usiku PM, demi ya kwa lini DM. Anataka my semen, anasema mwompe ya 3cm. Undisputed hapa ni mime, mafans yo njine. Anyway, back to Dingoma. Jana nilikuwa maingo ho, tuwa pale Bungoma. Meru gomba, fishu yomba, mafala koma, mali ponga. Sweetka onda, record gonga, beba donda, MC songa. Okay, wako wapi? Wanasinzia. Sana yani hawa ni wale walipo mashow za 5K, sindio ama? Wanasinzia. Ama mashow za 2K, ama unaambota kwa food. Wanasinzia. Utalipo na food buda. Enda upige shoka umeshiba. Wanasinzia. Tokenda mtani manze, sisi umeweza kusinzia. Hata promoter na kujua, wewe shiba la fulale, sindio? Wanasinzia. King Kaka. Kaka Empire, misi sinzi yangi. Big up to Nameless. Electra Kaka sinzi na kwanga noma sana. Wanasinzia. Hey. Rico Beats.